Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttaqin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlar, birkaç haftalık aradan sonra yeniden büyük sahabi Musab İbni Umeyr'in hayat defterinin başındayız. Az yaşamış ama çok şey söyleyerek gitmiş. Bakın kaç ders oldu, biz halen o bereketli hayatı anlamaya çalışıyoruz. Bugün onun hayatının Medine bölümünü anlayacağız. Eğer sözü bitirebilirsem bir dahaki hafta bitireceğim Musab İbni Umeyr'i. Ama bitirmezsem ne kadar giderse. İnanın ben onun hayat defterinin sayfalarını çevirince, sadece onun değil, hangi sahabi efendimizin olursa olsun, Allah Resulü'nün yetiştirdiği o güzide insanların hayatlarından hayatlarımıza taşıyacağımız izlerin arkasındayız. Onun için bana şöyle bir soru sorsanız, deseniz ki hocam tek bir kelimeyle sahabe nedir sorusuna nasıl bir cevap verirsin? Benim vereceğim cevap şu olur: sahabe dindir. Emin olun böyledir. Sahabe dindir. Neden peki? Çünkü o güzide insanlarla din en doğru bir biçimde yaşanmış, Allah'tan tasdik almış, Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Hal böyle olunca onların yaşadığı hayat aslında Kur'an'ın dolayısıyla Rabbimizin tescillemiş olduğu bir hayat olur. Eğer böyleyse ki böyledir, buna kimse itiraz edemez, o zaman sahabe dindir sözünün altını böyle bir hakikat ile doldurmuş oluruz. Allah bizi o dinin gerçek şahsiyetlerinin yolundan ayırmasın. O güzide insanların arkasında yürüsün. İnşallah onların cihana bıraktıkları o büyük izler, o büyük adamların büyük ayak izlerini takip eden küçük adımların sahipleri olarak da bizlere eylesin inşallah. Evet dostlar, Musab İbni Umeyr'in Medine hayatı. Şöyle bir iki cümleyle özetleyeceğim, sonra yola revan olacağız. Hatırlayın, Musab yanındaki sadık dostu Esad İbni Zürare ile birlikte Yesrib'i Medine yapmaya başlamış. Üçüncü akabe biatında 75 insanı arkasına takarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la sözleşmek üzere Mekke'ye getirmiş. Efendimiz artık Medine imana yatak olur diye elinin altındaki muhacir Müslümanlara Medine'yi, o günkü adıyla Yesrib'i işaret etmiş. Hepsi gitmiş, arkalarından da Allah Resulü gitmişti. Mus'ab Efendimiz'den önce hicret etmişti. Çünkü hicrette en geride kalan, Risaletin davasının muallimi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onunla beraber o yola revan olan Hazreti Ebu Bekir ve emanetleri sahiplerine bırakıp o yola çıkacak olan Ali ve o ikisinin ailesinden başka kimse kalmamıştı. Şimdi o insanlar için yeni bir hayat başlıyor Medine'de. O hayat mescitle başlamıştı, geçen dersleri hatırlayın. Allah Resulü Medine ile medeniyetin beşiğini oluştururken işe mescitle, bir mektep ile başlamış. Mescid-i Nebevi'nin inşası tamamlanınca da tarihte bir daha eşine o düzeyde rastlanmayan o kardeşlik destanını yapmıştı. O kardeş kılınma hadisesinde de Musab İbni Umeyr'in payına Ebu Eyyub El Ensari düşmüştü. Hatta biz bunu ilk dersimizde söylerken demiştik ki herhalde İstanbul'da Musab demeyi demenin en fazla bu büyük insanı yani Ebu Eyyub el Ensari'yi memnun edecektir. Onların aralarındaki o kardeşlik o kadar farklı bir kardeşliktir ki oradan da biz hissemize birçok şey alırız. Mihmandar-ı Nebi olarak tarihe geçen Ebu Eyyub el Ensari, Mus'ab'ın da mihmandarı olarak elinden gelen her şeyi yapmıştır. Ama Mus'ab da bir şey yapmıştır dostlar. Mus'ab Allah Resulü'nün en büyük sünnetlerinden birini öğrenmiştir. Sünnet nedir biliyor musunuz? Sadece birkaç şekilden ibaret değildir aslında sünnet. Efendimizin en büyük sünnetlerinden bir tanesini söyleyeyim size. Elin emeğiyle değil, elin emeğiyle geçinmektir. Ve Allah Resulü'nün bu sünneti, öncelikle o sünnetin sahibi olarak kendisinin hayatta dirilttiği bir hakikatti. 8 yaşından itibaren baba parası yememiş birisidir. Bizim ona ümmet olmakla iftihar duyduğumuz o kutlu nebi. Amcasına yaslanmamıştır. Yarına yaranine yaslanmamıştır. O yaşından itibaren hep elinin emeğiyle geçinmiştir. Onun elinde yetişen ashab da bunu öğrenmişti. Onun için Efendimiz muhacir ile ensarı kardeş kılarken hiçbir muhacirde şöyle bir ruh hali yoktu. Ne de olsa adamlar evlerini açtı bize veriyorlar biz yan gelip yatalım. Yok böyle bir şey dostlar. O kardeşlik destanında işin muhacirler ayağında şöyle bir hassasiyet vardı. Ben ne yapayım da ensar kardeşime daha fazla yük olmayayım. Böyle bir ızdırap Mus'ab'da da vardı. Ve Mekke'nin en asil genci bazen Yahudilere ait bir bahçede, bazen zengin ensara ait bir bahçede bahçe işlerini yapar, karşılığında bedelini alır, onunla da geçinmeye başlardı. İşte Mus'ab'ın Medine hayatı böyle başladı ve böyle de devam etti. Zaten topu topu 3 yıllık hayattır Medine'deki hayat. İşte Mus'ab böyle bir yerleşimi yaptıktan sonra ya birinin teşvikiyle ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teşvikiyle ya kendi arzusuyla bilmiyoruz. Asli bir ihtiyaç olan evliliği düşünmeye başladı. Ama Mus'ab böyle bir şeyi düşünmeye başladığı zaman yaşı 36-37'ye varmıştı. Araplarda yaygın bir gelenek var. Bu doğu toplumlarının genelinde vardır. Erken yaşta evlenirler. Mesela biz bazı sahabilerin hayatlarını işlerken erkek sahabilerin de 15-16 yaşında evlendiklerine şahit oluyoruz. Abdullah İbni Ömer onlardan bir tanesidir mesela. Abdullah İbni Amr İbni Abbas onlardan bir tanesidir mesela. Erken evlenirler. Ama Mus'ab'ı biz 36-37 yaşından önceki hayatında evliliğine ait bir bilgi bilmiyoruz. Eğer evlenmiş olsaydı muhakkak kaynaklarımız kaydederdi bunu. Peki Mus'ab niçin bu kadar geciktirmiştir? Niçin olacak dostlar? Mus'ab İslam'a girince İslam'ın rantını yememiştir. İslam'a bedel ödemiştir. Mus'ab Müslüman olduğu zaman yaşı 25'ti. 13 sene Mekke hayatında Mus'ab'ın iki yakası bir araya gelmemiştir ki. İki defa Habeşistan'a hicret etmiş. İki defa Medine'ye hicret etmiş. 5 yıllık hayatı hicret yollarında geçmiş. Kalan 8 yıllık hayatında da işkenceler, tehditler, baskılar ne derseniz hayatında vardır. Böyle bir insan evliliğe fırsat bulur mu? Mus'ab da bulmamıştı. 36-37 yaşlarında ancak bu gündeme gelmişti. Peki şimdi Mus'ab'a kim eş olacak? Şöyle bir Mus'ab'ı bir daha zihnimizde canlandıralım. Zenginliği en üst düzeyde tatmış mı? Tatmış. Mekke'nin en soylu genci mi? En soylu genci. Mekke'nin en güzel genci mi? En güzel genci. Mekke'nin en dindar gençlerinden bir tanesi mi? En dindar gençlerinden bir tanesi. Dört şey saydım, dikkat ettiniz mi? Aslında bunu Efendimiz sayıyor. Ebu Hureyre'ye söylediği bir hadiste bir kadının dört özelliğinden dolayı evlenilir diyor. Bu dört özelliği de sayıyor. Güzellik, soylu olması, zengin olması, dindar olması. Sonra Ebu Hureyre'ye dönüp diyor ki Efendimiz, ey elleri toprak dolasıca, sen zengin olanı değil, dindar olanını seç. Sen soylu ya da güzelliği değil, dindarlığı öncelle. Peki bir insanda, Allah Resulü burada eksene kadını alarak söylemiştir ama biz bu hadisi kadın erkek olarak anlamamızda hiçbir beis yok. Bir insanda dört özellik olsa kötü mü olur? Kötü olur mu? Nur üstüne nur olur. Hem güzel olacak, hem zengin olacak, hem soylu olacak, hem dindar olacak. Ama bu dördünün bir araya gelmesi çok da kolay değil. İstisnai olarak dördü bir araya gelir. Geldiği zaman da Allah'ın insana bu dünyada vereceği en güzel nimetlerden birine dönüşür. Şimdi Mus'ab'da bu dördü var. Öyle bir hanım lazım ki Mus'ab'a, bu dört özellik olmalı ki nikahta asıl olan ilkelerden biri olan denklik ortaya çıksın. Eğer denklik olmazsa ne olur? Taraflardan biri birinden biraz üstte olursa, hele üstte olan kadın olursa, o evliliğin selametle yürümesi mümkün olmaz. Onun için bu dört özellik hangisi bir tarafta varsa karşı tarafta da onlar olmalı ki selametli bir biçimde yürüsün evlilik. E nereden bulsun Mus'ab şimdi hem güzel olacak, hem soylu olacak, hem zengin olacak, hem dindar olacak. Aslında sahabenin kadınlarının birçoğunda bu var. Ama özellikle Mus'ab'ın yastığına yakışır bir isim lazım. Onunla hayatını birleştirecek olan o bahtiyar kadın olarak o kadın Hamne binti Caş oluyor. Kim bu kadın? Biraz onu anlatmam lazım size. Babası Caş İbni Riyab, Mekke'nin en soylularından bir tanesi. Beni Esed kabilesinden. Beni Esed kabilesi Hazreti Hatice'nin kabilesi. Oradan bir akrabalık var. Caş İbni Riyab İslam daveti gelmeden ölür gider. Anası Ümeyme binti Abdülmuttalip. Kim? Abdülmuttalip'in kızı. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halası Ümeyme validemiz. Ve Hamne Allah Resulü'nün halasının kızıdır. Dolayısıyla Mus'ab bir yönüyle de Efendimizin damadıdır. Halasının damadıdır, onun da damadıdır. Hamne validemizin 3 erkek 2 kız kardeşi daha var. Erkeklerden bir tanesini çok iyi tanıyoruz. Uhud'un kahramanlarından ve şehitlerinden olan Abdullah İbni Caş'tır. Bir tanesi Ümmü Habibe validemizin eşi olan Ubeydullah İbni Caş'tır. O da ilk Müslümanlardandır. Habeşistan'ın ilk sakinlerindendir. Ama gelin görün ki iman yolunda istikametle yürümez. Habeşistan'da irtidat ederek Hristiyanlığa geçer ve o üzere ölür. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iman üzere istikametle durduğundan dolayı Ümmü Habibe validemizi kendi hanesine alacaktır. Ubeydullah da böyle biri. Diğer erkek kardeşi Ebu Ahmet İbni Caş, o da yiğit bir Müslümandır. Mekke'de ama olan sahabilerden bir tanesidir. Aynen Abdullah İbni Ümmü Mektum gibi. O da Habeşistan'ın sakinlerinden biridir. O da Ebu Sufyan'ın damadıdır. Bakın amadır ama Ebu Sufyan'ın kızı Füreyya validemiz ile evlidir. Soyluluğun verdiği avantajla Mekke'nin en üst düzeyde isimlerinden biri olan Ebu Sufyan'a damat olmuştur. Hamne validemizin erkek kardeşleri böyle. Gelelim kız kardeşlerine. İki tane ablası var. Biri Zeynep binti Caş. Allah Resulü'nün halasının kızı. Efendimiz önce onu kiminle evlendirmişti? Kendi evlatlığı olan Zeyd İbni Harise ile. Sonra o evlilik bozulduktan sonra Efendimiz Zeynep validemizle kendisi evlenmişti. Hatta Hatice validemiz Zeynep validemizle Efendimizin evliliğini anlatırken bize şöyle ilginç bir cümle kullanacaktır. Hepimizin nikahı yerde kıyıldı ama Zeynep'in nikahı gökte kıyıldı. Onun nikahını Allah kıymıştı. O bir hükmü beyan etmek için söylenmişti ve onun için de öyle olmuştu. Dolayısıyla Zeynep validemiz daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesine girdiği için Mus'ab kendi görmese bile Efendimizin bir yönüyle bacanağıydı. Ama Zeyd bin Harise ile bacanıklığı görmüştü. Zeynep validemiz böyle. Diğer ablası Ümmü Habibe binti Caş. O da meşhur sahabi Abdurrahman İbni Af ile evlenmiş. Bakın Mus'ab'ın aile bağlarını anlamaya çalışıyoruz. Evlilik yoluyla kurmuş olduğu bağları anlıyoruz. Dolayısıyla Abdurrahman İbni Af da Mus'ab'ın bacanağıdır. Böyle bir aileye mensuptur işte Hamne binti Caş. Mus'ab'la evlenir. Çok mutlu bir evlilikleri olur. Ve Allah o eve bir kız çocuğu nasip eder. Mus'ab bu kızın adı senin ablanın adı olsun der. Ve ona Zeynep ismini koyar. Zeynep binti Mus'ab. Mus'ab'ın kızı. Mus'ab'dan geriye kalan bir hatıra. Tabi Mus'ab şehit olur gittikten sonra o Allah Resulü'nün ancak belli bir zamanını görecektir Zeynep. 5-6 yaşlarındayken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edecektir. Daha sonra kendi adından bahsettirecektir Mus'ab'ın kızı olan Zeynep. Gençlik çağına geldiği zaman da Ümmü Seleme validemizin erkek kardeşinin oğluyla evlenecek. Abdullah İbni Abdullah İbni Ebi Ümeyye ile. O evlilikten de 3 tane çocuğu olacak Zeynep'in. 2 tane erkek, biri Muhammed, birinin adı ne olacak? Elbette ki Mus'ab olacak. Kızı da Karibe ve onunla devam edecek Mus'ab'ın soyu. Yani kızının nesliyle devam edip gelecek o silsileden gelenler biz Mus'ab'ın soyundanız diye her zaman kendilerini iftiharla insanlara takdim edecekler. İşte Mus'ab'ın kurduğu ev böyle bir ev. Hamne validemizle kurar o evi. Mutlu bir evlilikleri var. Daha yeni yeni o evin içerisinde o hava teneffüs edilmiştir ki Bilal'in sesi duyulur Medine sokaklarında. Bilal Bedir için asker istemektedir. Hicretin 2. senesi. Allah Resulü o güne kadar birkaç seriyeye çıkmış, seriyeye asker göndermiş. Şimdi bir haber alıyor Efendimiz. Büyük bir istihbarat ağı var Allah Resulü'nün Medine'de kurduğu ve o istihbarat ağının başında da 2 tane aşere-i mübeşşereden olan yiğitler var. Biri Talha İbni Ubeydullah, biri Said İbni Zeyd. Bir haber getiriyorlar Medine'ye. Diyorlar ki ya Resulallah, Mekke Ebu Sufyan'ın başkanlığında 1000 develik koca bir kervanı 40 süvariyle koruyor. Mekke'den Şam'a doğru götürüp Şam'dan geri Mekke'ye getirecek. Efendimiz bu haberi duyunca o kervanı ele geçirmek istiyor. Neden? Çünkü muhacirler Medine'ye geldikleri zaman onlar Müslümanların mallarına el koymuşlar. Birçokları mallarını mülklerini Mekke'de bırakıp gelmek zorunda kalmış. Şimdi onun bedelinin Mekke tarafına ödetilmesi lazım. Efendimiz bu büyük bir fırsat diyor ve alel acele o anda toparlanacak insanları alarak yola çıkmaya çalışıyor. Müslümanlar Medine'de toplanıyorlar. Nerede toplanıyorlar biliyor musunuz dostlar? Orada birkaç hatıra olduğu için o noktayı da biliyoruz Medine'de. Biz İstanbul'da Eyüp'e gittiğimiz zaman Eyüp'ten Medine'nin kokusunu alırız. Medine'de de Ambariye'ye gittiğimiz zaman orada da İstanbul'un kokusunu alırız. Orada olan o gar, tren garı ve karşısındaki Halidiye Camisi ya da Ambariye Camisi bize buraları hatırlatır. O tren garının içerisinde küçük bir mescit var. Sukya Mescidi denir oraya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bedre giderken askerlerini topladığı noktadır orası. Orada toplanır askerler ve yola çıkarlar. Kaç kişi? Sayı ihtilaflı. 300 ile 319 arasında değişir. Ama Taberani'den gelen çok önemli bir rivayet var bizim elimizde. O rivayet bize birçok açıdan bilgi verir de özellikle Bedir ashabının sayısı hakkında bilgi verir. O rivayeti bize aktaran da Ebu Eyyub El Ensari'dir. Der ki Ebu Eyyub El Ensari, Bedir'e çıktığımız zaman 2 günlük yol yürüdük. Sonra Efendimiz bize sayımızı tespit etmek istedi. Birimize dedi ki askerlerin sayısını tespit et ve o sayıyı bana bildir. İçimizden biri sayıyı saydı, Allah Resulüne gelip rapor etti. Ya Resulallah dedi, 313 kişiyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ne güzel, Talut'un askerleri de bu kadardı. Bakın bu çok önemli bir şey dostlar. Talut'un askerleri de bu kadardı. Allah Resulü'nün Talut'un askerleriyle kendisini kıyaslaması, kendilerini kıyaslaması önemli bir şeyin işaretidir biliyor musunuz? O yolun üzerinde daha onlar Bedre doğru yürürken semanın kapıları o insanların üzerine açılmış. Ve semadan Bakara suresinin 249. ayetinden itibaren 3-5 ayet inmiş. O inen ayetler neyi anlatmış biliyor musunuz? Talut ile Calut kıssasını anlatmış. Sayı falan söylememiş ama Efendimiz sadece Kur'an'dan bilgi almazdı. Yani Kur'an'ın ayetleriyle yetinmez. O Kur'an ayetlerini ona ulaştıran Cebrail, onun ötesinde bazı bilgileri de ümmete bir rahmet olsun diye verirdi. Demek ki gelen ayetlerle birlikte Efendimiz o bilgiyi de almıştı. Ve kendisinin de Talut gibi hak yolunda, hak namına bir iş için, bir mücadele için yola çıktığını söyleme saadetinde böyle bir söz söyleyecekti. Ne güzel, Talut'un askerleri de bu kadardı. 313 yiğit varıyorlar Bedir'in meydanına ve bir haber geliyor. Ebu Sufyan haber almış, usta bir manevrayla kervanı Mekke'ye doğru götürmüş. Müslümanlar ne için gelmişti? Kervanı vurmak için, ama kervan yok. Mekke tarafından da 1000 kişilik bir ordu kervanı korumak için yola çıkmış. Kervan gitmiş. Şimdi Mekke tarafı da Müslümanların tarafı da şunu konuşuyorlar. Madem kervan gitti, dönüp gidelim. Ama Efendimizin gönlünden geçen şey, buraya kadar geldik, savaşalım. Ama Allah Resulü ashabını çıkarırken savaş için çıkarmadığından dolayı onlardan savaş için onay istiyor. İstişare ediyor. Sahabenin görüşü de savaş üzeredir. Savaş için Allah Resulü askerlerini Bedir kuyularının başında konaklatıyorlar. Mesele uzun ama ben bize lazım olanları sadece size anlatmaya çalışıyorum. Yoksa Hubab İbni Munzir'in orada bir itirazı var. Çok önemli ama o şu anda mevzumuz değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karşı tarafın 1000 kişi olduğunu öğrenince, o 1000 kişinin 200'ünün süvari olduğunu öğrenince onlara karşı bir stratejiyle askerini konuşlandırıyor. Müslümanlar 313 kişi, sadece 2 süvarileri var. Efendimiz diyor ki o 2 süvariye, Ey Zübeyir bin Avvam sen sağ tarafa, ey Miktat İbni Amr sen de sol tarafa. İki atlıyı iki tarafa geçiriyor. Sonra süvarileri o halde yerleştirdikten sonra piyadelerini de okçularla elinde kılıç olanlar olarak ayırıyor. Diyor ki elinde kılıç olanlar bir adım öne çıksın. Bir adım öne çıkınca Efendimiz namazdaki gibi saf haline getiriyor onları. Şimdi arkasına okçular yerleşsin. Okçular yerleşiyorlar. Onlara diyor ki ne zaman düşman sizin ok menzilinize gelirse o zaman ayaktakiler bir adım geri çekilsin, arkadakiler ok yağdırsın. Çünkü bizim zayi edeceğimiz bir tek okumuz yok. Bu müthiş bir erkan-ı harptir. Allah Resulü her hayatın her alanında zirve olduğu gibi erkan-ı harpte de, yani harbin usulünde ve üslubunda da zirvelerdedir. Böyle yerleştiriyor. Sıra neye geldi? Sıra bayrak ve sancakların verilmesine geldi. Allah Resulü'nün elinde bir bayrak var, üç tane de sancak var. Elimizde böyle kitaplar var biliyor musunuz? Sadece Efendimizin bayrak ve sancaklarını bize anlatan. Bedir'de böyledir, dört tanedir. Biri bayraktır, üç tanesi sancaktır. Bayrak siyahtır, üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıyor. Efendimiz o bayrağı Ali'ye verir. Ali'dir, bayrak senin hakkın. Geriye kaldı üç sancak. İkisi siyah, bir tanesi beyaz. Niye beyaz, niye siyah? Bunların da aslında mesajları var. Şimdi Efendimiz üç sancağı askerleri arasında olan üç sınıfa verecek. Askerleri üç sınıftan oluşuyor. Nasıl? Muhacirler var, ensar var, ensarda iki tane, Efs var, Hazreç var. Efendimiz hiçbir zaman farklılıkları yok saymıyor. O farklılığı yaşatıyor. Orada da yaşatıyor. Öncelikle ensardan Hazreç kabilesinden Bedir'in konaklama fikrini veren Hubab İbni Münzir'i çağırıyor. Siyah sancak senin diyor, ona veriyor. Sonra Efs'ten Sad bin Muaz'ı çağırıyor. Sen de Efs'in sancaktarısın deyip siyah sancaktan bir tanesini de ona veriyor. Geriye ne kaldı? Beyaz sancak kaldı ve muhacirler kaldı. Kime verecek? Mus'ab'a verecek. Mus'ab'a vermesi o sancağı hakkını ödemesidir değil mi? Ama başka bir şey daha var. Eğer sadece biz bunu Mus'ab için söylersek geriye kalan 59 muhacir sahabi efendimize haksızlık etmiş oluruz. Onları biz çok iyi tanıyoruz. Efendimiz o 60 muhacirden hangisine verseydi o sancağı, hepsi aynen Mus'ab gibi o sancağın hakkını yerine getirirlerdi. Ama Allah Resulü'nün özellikle Mus'ab'a vermesinin bir hikmeti var. Nedir o hikmet biliyor musunuz? Mus'ab Beni Abdudar'dandır. Abdudar oğullarındandır. Abdudar oğullarının Mekke'deki siyasal sistemdeki görevleri sancaktarlıktır. Bütün savaşlarda sancak onların elindedir. Bedir'de de öyledir biliyor musunuz? Bedir'in sancaktarı Osman bin Talha'dır. Mus'ab'ın amcasının çocuklarındandır. Uhud'da da sancak yine Ebi Talha'nın çocuklarının elindedir. Ve defaatle onlar el değiştirip o sancağı düşürmemek için mücadele verirken birbiri arkasına öldürüleceklerdir Uhud'da. Efendimiz de bunu bildiği için Beni Abdudar'dan birinin eline o sancağı veriyor. Ve o sancağı beyaz olarak veriyor. Aslında Mus'ab'ın eline beyaz sancak verilmesi ve özellikle Mus'ab'ın eline verilmesinin şöyle bir hikmeti var. Mekke'den gelen o müşrikler halen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mücadelesini bir Beni Haşim mücadelesi olarak anlıyorlar. Allah Resulü de Beni Abdüdar'dan olan ve yıllardır o ailenin yaptığı bir görev olan sancaktarlığı Bedir'in meydanında Mus'ab'a emanet ederek onlara şu mesajı veriyor. Benim derdim ne kabile derdidir ne ganime derdidir. Benim derdim akide devridir. Allah Resulü'nün onlara vermek istediği mesaj budur. Eğer benim derdim kabile olsaydı, yani sizin dediğiniz gibi benim derdim Beni Haşim'in olsaydı, Beni Haşim'in selametini savunmak olsaydı, ben sancağı da Beni Haşim'den olan birine verirdim. Ama öyle yapmamakla aslında asıl derdinin kabile olmadığını onlara öğretiyor. Gelin Mus'ab'ın elindeki o sancağın asıl mesajını anlayın ve siz de bu dinin mesajlarına teslim olun. Eğer olmazsanız bakın elinde siyah siyah sancaklar olan şöyle askerlerim de var diyordu aslında Efendimiz. Ama onlar anlamıyordu. Savaş başladı. Olayı biliyorsunuz. Kelleler verildi, kelleler alındı ve işin sonunda Müslümanlar galip geldi. İlk ciddi mücadelede Kur'an'ın Yevmul Furkan dediği o büyük savaşta hidayet ile delaletin, inkar ile imanın, kabile ile akidenin birbiriyle en derin çizgilerle ayrıldığı o savaşta Allah imanı galip getirmişti. Ve Müslümanlar o gün 70 müşriği öldürmüş, 70 tanesini esir almış, kendileri de 14 tane kurban vermişlerdi. Müslümanlarda müthiş bir sevinç var. O anda yapılan iş esirlerin ellerinin bağlanması ve Bedir'den Medine'ye doğru yola çıkılmasıdır. Her Müslüman elindeki esirin elini bağlıyor. Bir de bakıyor ki Mus'ab kendi öz kardeşi ve abisi Ebul Aziz de esirlerin arasında. Ensardan bir Müslüman onun elini bağlıyor. Mudlic İbni Natha isimli bir ensari Müslüman. Varıyor Mudlic'in yanına. Mudlic tanımıyor onu. Mus'ab'ın kardeş olduğunu bilmiyor. Mudlic'e dönüp diyor ki senin elindeki şu esir var ya onu iyi bağla. Çünkü onun Mekke'de öyle zengin bir anası var ki sen bunu ona verdiğin zaman onun karşılığında müthiş derecede fidye alacaksın. Ebul Aziz şok geçiriyor. Ey Mus'ab diyor. Aynı anadan aynı babadan değil miyiz? Biz kardeş değil miyiz? Bu söz söylenecek bir söz müdür? Mus'ab'ın verdiği cevap şu dostlar. Sen benim kardeşim değilsin. Benim kardeşim seni bağlayan şu Medinelidir. Çünkü bizi kardeş yapan ne aynı anadan olmaktır ne aynı babadan olmaktır. Aynı Allah'a ve aynı peygambere iman etmemiz bizi kardeş kılar. Bu şoku yaşar. Bu müthiş bir şeydir dostlar. Bu anlatılacak kadar kolay bir şey değil. Bunu ancak Mus'ab gibi bir yiğit yapar. Ve Mus'ab gibi yiğitliği hayatında doğrultan o güzide insanlar yapar. Esirler bağlanır. Medine'ye doğru yola çıkılır. Konaklanan bir yerde Efendimiz aleyhissalatü vesselam esirlerin akıbeti hakkında sahabe ile istişare etmek ister. Çünkü o güne kadar daha Kur'an esirler konusunda bir hüküm beyan etmemiş. Kur'an mesele ortaya çıktığı zaman hüküm beyan eder. Üslubu budur. O ana kadar da Müslümanlar esir ve ganimet elde etmedikleri için ganimet ve esirler konusunda nihai bir hüküm Kur'an'ın içerisinde beyan olmamış. Böyle olunca da Efendimiz ne yapar? Ashabla istişare eder. İstişare ettiğinde ne yapar? Sözü büyükten başlatır. Ashabın büyüğü kimdir? Elbette ki Hazreti Ebu Bekir'dir. Önce ona sorar. Ey Ebu Bekir der. Allah bizi galip getirdi ve elimizde 70 tane Mekkeli müşrik var. Ne yapalım bunları? Hazreti Ebu Bekir tabiatı gereği bir cevap verir. Ya Resulallah der. Doğru. Onlar bize karşı çok haksızlıklar yaptılar. 13 yıl bize yapmadıklarını bırakmadılar. Ama bugün Allah bizi galip getirdi, onlarsa mağlup oldu. Onlar bize bu haksızlıkları yapmasına rağmen, onlar bizlerin akrabaları, yakınları, bağlarımız var onlarla. O bağların hatırına hepsini salıverelim gitsin. Efendimiz hiçbir şey söylemez. Söz sırası şimdi kimdedir? Solunun adamı olan Ömer'dedir. Aynı soru Ömer'e de sorulur. Ömer cevap vermeye başladığı zaman söze şöyle başlar. Ya Resulallah, ben Ebu Bekir gibi düşünmüyorum. Zaten onun gibi düşünmesi mümkün değil. Ne diyecek? Sözü şu. Ya Resulallah, Allah bizi aziz kıldı, onları ise zelil kıldı. Eğer beni dinlersen elimizdeki esirlerin her birini yakınlarının eline ver. Mesela benim elime, beni mahzumdan olan dayılarımı ver. Hamza'nın eline abisi Abbas'ı ver. Ebu Bekir'in eline oğlu Abdurrahman'ı ver. Mus'ab'ın eline abisi Ebu'l-Aziz'i ver. Her birimiz kendi yakınının başını uçursun. Böyle yapmakla Allah'a, asabiyete dair yüreğimizde hiçbir iz taşımadığımızı ispat edelim. Efendimiz ona da bir şey demiyor. Giriyor kendi çadırına, bir müddet istirahat ettikten sonra çıkıyor. Önce Ebu Bekir'e diyor ki, ey Ebu Bekir, senin halin aynen İbrahim ile İsa'ya benzer. Ey Ömer, senin halin de aynen Nuh ile Musa'ya benzer. Bakın, onların farklı içtihatlarına Allah Resulü hiçbir şey söylemiyor. Onları dinliyor, sonra kendi hükmünü söylüyor. Elinde imkan olan şu bedelde fidye ödesin. İmkan olmayıp da okuma yazma bilen, okuma yazma bilmeyen çocuklarımıza Medine'de okuma yazma öğretsin. İkisine de imkanı olmayana hiçbir şey yok zaten. Hal böyle orada şey yapılınca, sabitlenince Medine'ye doğru gelinir. Ebu'l-Aziz de, yani Mus'ab'ın abisi de onların içerisinde. Mus'ab bin Umeyr'in abisi Medine'de bir müddet kalır. O ismini söylediğim Mudliç isimli Ensari sahabenin evinde. O günler için bir rivayet var elimizde. Taberi'de geçer bu rivayet. Bu rivayetteki ifadelerden dolayı da bazı siyer alimlerimizin yanlış bir kanaati var. O rivayet şu. Ebu'l-Aziz der ki, yanında kaldığım Müslüman bana o kadar iyi davranıyordu ki, kendi yemek yemiyor, evindeki yemekleri benim önüme getiriyordu. Bana yemek getirip karşıma geçip bir iki hurmayla karnını doyurmaya çalışınca ben de utanıyor, yemek yemiyordum. O ise zorla yemeğini bana yedirtiyor. Kendi ise bazen aç olarak sabahlıyordu. Bu rivayeti esas alan bazı siyer alimlerimiz Ebu'l-Aziz'in Müslüman olduğunu söylemişler. Ama keşke olsaydı. Ebu'l-Aziz bu iyiliği, bu ikramı görmesine rağmen Müslüman olmamıştır. Madem söz bu noktaya geldi, Mus'ab'ın kardeşleri için de bir bilgi vermek isterim sizlere. Aslında birkaç derstir iteliye iteliye getirdim o meseleyi buraya kadar. Sebebi şuydu, bu konuda o kadar ihtilaf var ki kaynaklarımızda. Bende de zihnen ve ruhen tam taşlar yerine otursun diye bu derse kadar bıraktım. Niçin? Çünkü bu meselede kaynaklarımızdaki o ihtilafların içinden çıkmak biraz zaman aldı. Madem söz Ebu'l-Aziz'le bu noktaya geldi, bunu da söyleyeyim. Bugün kaynaklarımızda dostlar Mus'ab'ın 4 kardeşinin ismi söylenir. Biri Ebu'l-Aziz'dir. Biri Ebu Rumi'dir. Biri Velid'dir. Biri de Ubeyd'dir. 4 erkek kardeş, bir tane de Mus'ab ne yaptı? 5. Bu 5 isimde Mus'ab'ı biliyoruz. Ebu'l-Aziz burada işte adı geçen zattır. Allah Resulü'nün en azılı düşmanlarından bir tanesidir. İlk günden Bedir'e kadar. Bedir'de esir olarak Müslümanların eline geçtikten sonra annesi Hünas gelir. Elinde tuttuğu o ensari Müslümana 4000 dinar öder ve Ebul Aziz'i alarak Mekke'ye geri götürür. Ama Ebul Aziz küfürde daha da ileri bir seviyeye gelir. Uhud'un meydanına Müslümanların karşısına yine gelir ve Uhud'un meydanında o da Mus'ab gibi orada kanını akıtır. Ama Mus'ab hak adına kanını akıtırken o batıl namını akıtır ve kafir olarak ölür ne yazık ki. Yalnız dostlar burada bir şeyi söyleyeyim. Ebul Aziz'in nesli devam eder. Çocukları Müslüman olurlar. Çocuklarının çocuklarının nesli çoğalarak gelir. Allah Ebul Aziz gibi bir kafirin neslinden Amr İbni Vehb gibi Endülüs'ün komutanlarından olacak bir yiğidi çıkarır. O aynen Mus'ab gibi ölü bir babadan diri bir evlattır. Amcasına çekmiş derler ya, amcasına çekmiş bir yiğittir. Yani Allah Ebul Aziz'e nasip etmediğini nesline nasip edecektir. Ebul Aziz bütün nesep kitaplarımızın ittifakla bize naklettiğine göre Mus'ab İbni Umeyr'in hem ana hem baba bir kardeşidir. Ve yine nesep kitaplarımızın bize naklettiği bir bilgi tek kardeşi de budur. Hem anadan hem babadan. Ama akıbeti böyle olmuştur. Bugün bize nesep konusunda bilgi veren en meşhur iki kaynak elimizde olan Zübeyri'nin Nesebi Kureyşi, İbni Hazm'ın Cemheretu Ensabul Arabı'dır. Bu kitapların bize verdiği bilgiye göre Mus'ab'ın sadece üç kardeşi vardır. Biri Ebul Aziz'dir, biri Ebu Rumi'dir, biri de Mus'ab'ın kendisidir. Yani iki kardeşi vardır. Ebul Aziz'i söyledim ki biz bu kitabın bilgisini zaten esas alıyoruz. Ebu Rumi ise Mus'ab'ın baba bir kardeşidir. Anneleri Hünas değil. Ebu Rumi'nin anası Rumiye isimli Mekke'ye dışarıdan gelmiş bir hanımdır. O da Müslüman olur. Ebu Rumi de nübüvvetin 5. yılında Müslüman olur. Habeşistan'a abisiyle beraber gider. Bedre katılmaz ama Uhud'a Müslümanların safında katılır. Hatta Mus'ab'ın kanlı bedenini Allah Resulü'nün huzuruna getiren iki insandan bir tanesi odur. Ondan sonraki hayatı da iman yolunda yürür. En son Yermuk Savaşı'nda o da Mus'ab gibi kanını akıtarak şehit olarak bu dünyadan çeker gider. Baba bir kardeşi de bu. Peki Velid ile Ubeyd nereden çıkar? Yani bu nisbet konusunda kimler o isimleri bize söylerler? Velid konusunda dostlar elimizde ne yazık ki sahih bir delil yok. İsmi geçer bazı kaynaklarda. Ama ne hayatına ait bir bilgi var elimizde ne de bu nesep kitaplarımızda bir nispeti var. Velid'i bir tarafa bırakalım. Ubeydi ise sadece Vahid'i bize nakleder. Vahid'i Mücadele Suresinin 22. ayetini bize anlatırken o ayetin Bedir gazvesinde iki sahabinin tavrı üzere indiğini söyler. O iki sahabiden bir tanesi Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır, biri de Mus'ab'tır. Der ki Vahidi, bu iki sahabi yakınlarını öldürdükleri için Ebu Ubeyde İbni Cerrah öz babasını, Mus'ab İbni Umeyr de Ubeyd isimli kardeşini öldürdüğü için bu ayet nazil olmuştur der. Ama biz başka hiçbir kaynakta ne siyer kaynağında ne bir nesep kaynağında böyle bir nispeti bilmiyoruz. Onun için Vahid'i herhangi bir delil söylemeden naklettiği bu bilgiyi de ne yazık ki alamıyoruz. Nesep kitaplarımızın verdiği bir diğer bilgi var, onu da söyleyeyim. İki tane de anne bir kardeşi var Mus'ab'ın. Biri Ebu Haşim İbni Utbe. Biri de bir kız Eban İbni Utbe. Utbe dediğimiz kim biliyor musunuz? Utbe İbni Rebi'a. Bu zat kim? Beni Ümeyye'nin en gözde isimlerinden bir tanesi. Ebu Sufyan'ın amcasının oğlu, Ebu Sufyan'ın hanımı Hind'in de babası. Yani Hazreti Hamza'nın karşısına gelen zat, ki Hazreti Hamza'nın kılıcıyla Bedrin meydanında doğranır. Dolayısıyla Mus'ab'ın üvey babasıdır o zat. Babası Ümeyr ölünce anası Hünas bununla evlenir ve iki çocuğu olur bundan. Ebu Haşim Mekke'nin fethine kadar direnir, en son Müslüman olur. Müslüman olduktan sonra Şam'a gider ve Şam'da Hazreti Osman döneminde de vefat eder. Eban da, yani kız kardeşi, üvey kız kardeşi de Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olur. O da Said İbni As ile evlenir. Said İbni As Ecdadeyn Savaşı'nda şehit olunca birkaç farklı evlilik yapar onun arkasından. En son Talha İbni Ubeydullah'la evlenir. Talha'ya da iki tane erkek çocuk doğurur. İsmail ile Yakup. İşte Mus'ab'ın kardeşleri için bilgiler böyle. Biraz karıştırmış olabilirim. Belki zihinleriniz de karışmış olabilir. Bir cümleyle özetleyeceğim bunu. Yani bugün bizim kaynaklarımızda verilen bilgilere göre Mus'ab'ın ana baba öz kardeşi Ebul Aziz'dir. O da Uhud'da kafir olarak ölmüştür. Ana bir kardeşi Ebu Rumi'dir. Müslüman olmuş, Yemame'de şehit olmuştur. Yermuk'ta affedersiniz şehit olmuştur. Baba öz kardeşleri iki tanedir. Biri Ebu Haşim'dir, biri Ümmü Eban'dır. Onlar da Müslüman olmuşlardır. İşte Mus'ab'ın kardeşleriyle alakalı mesele de böyledir. Mus'ab Bedir'den döndü, geldi Medine'ye. Şimdi Bedir'den dönüşte Medine'de bir sevinç havası var, bir üzüntü havası var. Bir de münafıklarla Yahudilerin farklı bir atmosfer oluşturma çabaları var. Bakın Bedir'in dönüşünde Medine'deki havalar böyledir. Yahudilerin havasını kestirebiliyoruz. Ne olduğunu onların cephesinden baktığımız zaman anlayabiliriz. Müslümanlar ilk kez Mekke ile karşı karşıya gelmişler. Güçlü bir orduyu az bir sayıda olmasına rağmen Müslümanlar yerle bir etmiş. Yahudiler yakın bir zamanda biz gelenleri yurdumuzdan çıkarırız hesaplarını yaparlarken Bedir'den sonraki o galibiyet onların bütün hesaplarını suya düşürmüştür. Münafıkların içinde de kazanlar kaynıyor. Onlarda da ciddi sıkıntılar var. Biz onları bir tarafa bırakalım. Asıl bizim burada Müslümanların tavrına dair söyleyeceklerimiz var. Müslümanlarda hem sevinç hem üzüntü bir aradadır. Peki Bedir gibi bir galibiyet elde edilmiş. Allah küfrün belini kırmış, hem de öyle bir kırmış ki onların en önde olan isimleri Bedir'in meydanında öldürülmüş ki en başlarında Ebu Cehil var. Niye üzülür Müslümanlar? Mesele şu dostlar. O yola doğru çıkarken kervan için çıkmalarına rağmen Müslümanların içerisinde şöyle bir hava esiyor. İnşallah bir savaş olur da Allah yolunda kurban olanlardan biri de biz oluruz. Ümeyr bin Ebi Vakkas, Sad bin Ebi Vakkas'ın küçük kardeşi, belindeki kılıcı bile zor taşıyan o yiğit insan Bedir'in meydanına böyle yürüyor. Ve daha niceleri var öyle yürüyen. Sümeyra'nın oğlu Af bin Haris gibi. Böyle bir amaçla yürüyüp de o amaçlarına ulaşamayanlar da var. Bedir'de 14 Müslüman şehit olmuştur. Bedir'de savaş olmasına rağmen o meydanda şehit olmayanlarda müthiş bir üzüntü vardır. Onlar o günden sonra dualarının başına hep şehadeti yazmışlardır. Şöyle bir duaları var onların. Allah bir daha bize fırsat verirse, bir daha düşmanla bir meydanda karşı karşıya gelirsek, ya Rabbi sana söz olsun ki o şehitlerden biri biz olacağız. Bizi o şehitlerden biri olarak yaz diye dua ediyorlar. Öyle yürektendir ki bu dua, O yiğitlerin duası Kur'an'a bir ayet oluyor. O ayet Mus'ab'ın ayetidir. Sebebi nüzul kitaplarını şöyle bir açın bakın. Bu ayeti anlatan bütün kitapları bir istisna beş isim sayarlarsa eğer bir tanesi Mus'ab'dır. Yani Mus'ab'ın ayeti desek hiç burada mübalağa olmaz. Nedir o ayet? Ahzab suresi 23. ayet. O ayet aslında yiğitliğin ne olduğunu da bize resmediyor. Er kime denirmiş? Bahadır kimmiş? Yiğit kimmiş? Kahraman kimmiş? Cins anlamında demiyorum ama taşıdığı mana itibariyle diyorum. Erkek kimmiş? O ayet bize resmediyor. Ne diyor o ayet? Minel müminine ricalun sadaku ma ahadullahi aleyh. Müminlerden öyle er oğlu erler, öyle yiğitler, öyle adam gibi adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söz üzeredirler. Biz oradaki o cümleyi şöyle de anlayabiliriz. Sözlerinde ciddidirler. Ciddiyet sahibidirler. Allah'la sözleşme yapmışlardır. Ve onlar neyi sözleştiklerini çok iyi bilirler. Bu sözleşenler, Allah'la bir ahit üzere olanlar, onlar kısım kısım. Nedir onlar? Feminhum men qada nahbahu. Onlardan bir kısmı yeri ve zamanı geldiğinde Allah'a verdikleri o sözün gereğini yerine getirerek Allah yolunda canlarını vermiştir. Bir kısmı böyledir. Ve minhum men yantazir. Bir kısmı da o sözlerinin gereğini yerine getirmek için bekliyorlar. وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا. Onlar o sözlerinde hiçbir değişiklik yapmamışlardır. Bu son cümleyi şöyle anlayalım mı? Biraz bizi de içine katarak. Gençken söyleyip de yaşı olgunlaşınca unutmamışlardır. Öğrenciyken şehadet türküleri söyleyip de hayatın acı yüzünü gördüğü zaman o gençlikte söylediklerim gençlikte kaldı deyip bambaşka bir hayatın sahibi olmamışlardır. Gençken, mücahitken hayatın içerisinde müteahhit olunca şöyle aşağıdan kardeşlerine bakıp da siz hala orada mısınız deyip daha dün aynı yolda beraberce yürüdüğü kardeşlerini küçük görmemiştir. Uzatın gitsin. Ne yapmış? Söz vermiş ve o sözü yedisinde vermişse yetmişinde de aynı halde sözünün gereğini yerine getirmenin gayret ve çabasını vermiş. Kimin gibi? Mus'ab gibi. Bedir'de umduğuna nail olamamış. Dualarının başına ölümlerin en güzelini yazmış. Allah'ım şehadet demiş. Allah'ım şehadet demiş. Allah Uhud'da o güzel gelinin duasını Mus'ab'a kaldırmış. Mus'ab o özlediğine Uhud'da ermiş. Ama ermeyenler de var. Ermeyenler ne? وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا. Değiştirmeden sıralarını bekliyorlar. Bu ayetin bir hatırası var, onu anlatmam lazım dostlar. Söz madem buraya geldi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ayeti okuyor bir gün Medine'de. Tarihler Uhud'un sonrasıdır. Uhud'a şahit olanlar ayetin kimleri kastettiğini çok iyi biliyorlar. Ama o altın halkaya sonradan gelenler var, onlar bilmiyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ayeti okur okumaz Mescid-i Nebevi'nin bir anda havası değişir. Bir anda zihinler Bedir'de elinde beyaz sancak olan Mus'ab'ı hatırlar. Bir anda zihinler Bedir'in meydanına yürüyen Hamza'yı hatırlar. Bir anda zihinler Uhud'un meydanında lime lime doğranan Mus'ab'ı hatırlar. Ve gözlerden yaşlar boşanır. ayet okunduktan sonra artık ayeti açıklamaya gerek yoktur. Çünkü o ayet Uhud'da açıklanmıştır, Bedir'de açıklanmıştır. Ama halkaya sonradan dahil olanlardan bir tanesi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ayeti bitirdiği zaman ayağa kalkar. Ya Resulallah der. Ayet iki kesimden bahsetti. Dedi ya, feminhum men qada nahbahu. Onlardan bir kısmı sözlerini yerine getirdi. Bunlar belli. Bunlar Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te şehit olanlar. Bir kısmı da ve minhum men yantazir ve ma beddelu tebdila. Onlar da beklemekte ve hiçbir şekilde sözlerini değiştirmeden beklemekte. Onlar kim ya Resulallah? Bekleyenlere bir örnek gösterir misin? Efendimiz şöyle cemaati süzer, bir şey söylemez. O zat acaba sorum anlaşılmadı mı diye bir daha sorar. Efendimiz yine cevap vermez. Zat susar. Allah Resulü söyleyeceğini söyler, iner aşağıya. Namazı kıldırır. Mescid-i Nebevi'den tam çıkacakken yeşil elbiselerle Talha'yı görür. Talha'yı yanına çağırır. Bana hutbede soruyu soran nerede der. O zat gelir. İşte bekleyen budur der. Sözünü değiştirmeden bekleyen budur. Sonra döner. Cemaate der ki, siz yaşayan bir şehit görmek istiyorsanız Talha'ya bakın. Şehidul hay, yaşayan şehit. Var mı böyle bir şey? Varmış demek. Şehitler ölmez, biz buna iman etmişiz. Ama bir de şehit olmadan yaşayan şehitler varmış. Bunu da Efendimiz'den öğrendik Talha'nın şahsında. Demek ki hayatını imana şahit kılarsa eğer bir insan, şehit olmasa da şehittir inşallah. Ama en güzeli elbette ki yaşadığı o hayatın altını kanıyla imzalayıp Allah'a sadakatini bu şekilde takdim etmektir. Bu kusursuz adamların işi. Allah kurbanları kusursuz olanlardan seçiyor, Musab'ı seçtiği gibi. Allah bizleri de onlardan yazsın inşallah. İşte Musab dostlar, Bedir'den sonraki hayatında hep bunu arzulamış. O arzuladığına da Uhud'da ermiştir. İster misiniz Uhud'u da son derse bırakalım. Bir dahaki ders, bir derste şunları anlatacağım size. Aslında 3 Musab anlatacağım bir dahaki derste size. Uhud'daki Musab'ı anlatacağım. Kur'an'daki Musab'ı anlatacağım. Musab'dan sonraki Musab'ı anlatacağım. 3 Musab'ın hayatıyla inşallah o güzide insanın hayatını sonlandıracağız. Allah onun yolunda yürüsün, onun yolunda yaşasın, akıbetimiz de inşallah onun yanı olsun. Eğer Musab'ın yanında olursak akıbette, unutmayın ki Musab'ın cennetteki sofrasının en başına oturan Allah Resulü'dür. Biz de o sofraya oturmuş oluruz inşallah. Rabbim bunu bizlere nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk ve ahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin.